بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، ألا إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء لصدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وذهاب أحزاننا وكفارة لسيئاتنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا على النحو الذي يرضيك، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. جانا تليزنغمزيا شهادة kisha mtu kufikilia kwenye nyumba ya imani. Tulieleza baadhi ya tofauti baina ya al-islam wal iman. Uislamu ni nini? Imani ni nini? Mahala gani ambapo Uislamu na imani huwa ni kitu kimoja? Na mahala gani Uislamu ukitajwa huwa ni Uislamu peke yake na imani peke yake? Hatukumaliza kila ambalo lilikuwa yafalizungumzwe kwenye vifungu viwili hizi, na hata na kesho na kesho kutwa hatutamaliza hivyo hivyo, lakini ni kuyasongeza mbele zaidi na kuyafafanua, ili kila mmoja katika sisi angalau tuwe katika kumi tumepata sita au hata saba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alitufanya sisi tuwe Waislamu kupitia kwenye shahada. Kuna shahada ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikubali, bila shaka itakuwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akikubali hivyo hivyo. Kuna na shahada ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alizikataa na Mtume sallallahu alaihi wasallam akazikataa hivyo hivyo. Lakini shahada aina fulani wakawekewa wenye kuitemka shahada ile hukumu fulani, na shahada ya aina fulani nao vile vile ikawekewa hukumu nyingine. Ndivyo ilivyo kwenye Qur'ani, ndivyo ilivyo kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na ndivyo ilivyo kwa wanavioni wa Kiislamu wale ambao waweza kupawa jina kwamba huu mwanatuoni wa Kiislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kwenye Qur'ani akimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atueleze, atuambia idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Idha jaaka almunafiqun, pindi wanafiki watakapokuja kwako Muhammad, qalu itakuwa wakisema nashhadu innaka la rasulullah, twakubali kwamba wewe ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu. Hapa kuna tabiri aina mbili ambazo ni tofauti. Kwa upande wa wanafiki wanapokuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, qalu nashhadu, tushuhudia kwa upande wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, wallahu ya'lamu innaka la rasulu. Hapa yashhad, hapa ya'lam. Shahida ni kutokea ushahidi wa jambo, na hutokea mara nyingi mtu akapokea ushahidi au akatoa ushahidi wa kimakosa, akatoka ushahidi kwa jambo ambalo hakusikia, akatoka ushahidi kwa jambo ambalo hakuliona. Lakini Mwenyezi Mungu asema wallahu ya'lamu, kwa sababu al-ilmu mabniyun ala al-yaqin, ilmu ni yakini. Ina maana wasema ashhadu an la ilaha illa Allah, wakiwa wana yakini an la ilaha illa Allah, wana yakini kwamba wa anna Muhammad rasulullah. Lakini si wa wanafiki. Kwa hivyo shahada hii ambayo ilitokiwa na wanafiki, Mwenyezi Mungu hakuikubali. Kuambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na wanafiki, naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliishi na wanafiki. Kwani bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anao uwezo wa kuyajua yaliyoko ndani ya nyoyo za watu? Alikuwa hana. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya'lamu kha'inata al-a'yun wa ma tukhfi as-sudur. Kwa hivyo ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikubali shahada iliyopokewa kwa wanafiki, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyakubali kwa sababu yeye bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyetuambia lana adh-dhahir wallahu yatawalla as-sarair. Lana adh-dhahir, sisi tutaipokea dhahiri ya mtu. Akaingia mtu hapa, sisi hatujui alipotoka, alipotoka kutoka wapi. Uburuta tasbihi, hutoa uradi wa Ramadhani, tukamuona akiingia msikitini na akaswali, sisi tutasema huyu Muislamu. Na kuna na ajabu gani akawaliingia hapa msikitini kutaka kuchunguza Waislamu hufanya nini, husema nini katika mwezi wa Ramadhani? Iko ajabu. Aweza akawa si Muislamu, akazima Uislamu pale langoni ili aweze kuingia msikitini kuwachunguza walioko ndani ya misikiti, tasali kama tunavyosali sisi. Ila ukiwa atakuwa ni mchunguzi hodari, ndio atakuwa ukimwangalia pangine katika haraka zake za sala, mbona huu bwana katika kurukuu alikuharukuu mpaka nione mimi nikirukuu? Mbona wakati wa kunyosha kidole cha tashahud kwanza niangalia mimi nikinyosha naye akanyosha? So ikawa huu bwana njambazi hapa amekuja. Hizi ni alama. Yaweza ikawa ni kweli, yaweza ikawa Muislamu mpya mwanzo kuingia katika Uislamu hajui mambo ya sala. Kwa hivyo huweza mtu akadhihirisha jambo ambalo siwe ilivyo, kama wanafiki hawa walioidhihirisha shahada mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ikawa sio shahada itakiwa na Uislamu. Wallahu ya'lamu innaka la rasul, Mwenyezi Mungu ajua wewe Muhammad ndiwe mtume wao. Hao wengine wakikubali kiukweli, wakikataa shauri yao potle mbali, itakhadhu aymanahum junna. Mwenyezi Mungu asema wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Anayejua yaliyoko ndani ya moyo ndiye aliyojua kwamba hawa ni warongo, aliyojua siri. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuweza kujua. Kidogo kuna maneno mengine mtu akisema sharti awe na adhari, akikuacha shubiri moja atakwenda kuchiliwa mengine. Hili neno ya kwamba bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuweza kujua yaliyoko ndani ya nyoyo za kikafiri, hawezi. Atasema yule bwana amesema leo kwamba Mtume hajui lolote, ni mashahidi. Na mtu akitaka kubandika jambo atao kafanyaje, atakubandika tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hajui yaliyo ndani ya nyoyo. Ila Mwenyezi Mungu mwenyewe akitaka kunjulisha. Lakini kutaka kujulishwa kwa wakati fulani ukajulishwa haina maana kwamba imekuwa tabia yako kwamba wewe wajua. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kututhibitishia kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ilikuwa hajui yaliyo moyoni. Mwenyezi Mungu alimwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min ahli al-Madina maradu ala an-nifaq la ta'lamuhum. Katika watu wa Madina kuna watu wameendelea katika unafiki, lakini wewe Muhammad hujui. Kwa hivyo kuna baadhi ya wanafiki wanaoishi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa muda mrefu, Mtume asivajue kwamba hawa wanafiki, wala masahaba wasiweze kuwajua kwamba hawa wanafiki, ila baada ya muda kudhihiri mambo fulani. Angalia wakati wa vita vya Uhud, bwana mmoja aliyopigana kwa ushujaa sana, chinja tu kafiri apita yao mchinja mpaka mwisho, na yeye akajeruhiwa. Masahaba walipo wakimuona binadamu huu namna anavyopigana kiushujaa, namna anavyoua makafiri, kila mmoja kadha humpatia bishara, bushraka aljanna, bushraka aljanna, pepo pepo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawasema huwa finnar, masahaba huwa filjanna, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema huwa finnar. Wala masahaba walikuwa hawana lengo au fikra kwamba wao wampinga bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tofauti ni kwamba Mtume alikuwa akiona wapi na masahaba walikuwa wakiona wapi. Masahaba walikuwa wakiangalia dhahir, na waliposema huwa fil janna walikuwa wana haki waseme hivyo kulingana na dhahiri wanayoiona. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitazama pangine. Mwenyezi Mungu alimfungulia moyo wa mwanadamu ule, akamwonyesha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba haya anayoyafanya huyu bwana, haya hayafanyi kwa sababu ya imani, hayafanya kwa yake mengine. Lakini pita mpaka sasa ikaligiza, bado hatujapata uamuzi. Pale alipokitizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndipo sawa, au panapotizama masahaba ndipo sawa, kidhahir kidhahir vile wale wakisema masahaba ilikuwa ndio sawa, na mimi na wewe ikiwa chilikuwa kwako vile vile tulingechangia upande wa masahaba, kwamba mtu awe huwa kisampuli hii hajali hatari kisha tuseme mbwa motoni? Haiwezekani. Kwa sababu masahaba hawakuwa na uwezo kuona ndani. Mwenyezi Mungu atakamfungulia Mtume. Mwisho wa vita. Vita vimemalizika. Masahaba waangalia majuruhi wa Waislamu ni wangapi, ni akina nani. Kila mtu anaenda kumtafuta mtu wake. Wafika kwamba yule bwana alokuwa akiua kinamna ile alipokuwa akishangiliwa, vankuta uko kwenye hali mahututi. Mmoja katika masahaba mpatia bishara akamwambia, hii ni furaha yako leo, leo ndo siku yako ya kwenda kushukia peponi. Amwambia kwamba mimi sikupigana kwa sababu ni jihadi, wala kusikupigana kwa sababu ya kwamba humsaidia bwana Mtume. Mimi napigana kwa sababu husaidia mji wangu. Pale pale akachukua silaha akajidunga akajimaliza. Ikathubutu lile alilokilisema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama ndilo sawa. Lau kama angekuwa ni Muislamu kweli kweli, hangesema kwamba mimi napigana kwa ajili ya nchi yangu kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Sasa hakupigana fi sabilillah, hana haki ya kuipata pepo kwa sababu lengo lake si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akenda kafanya kosa kubwa zaidi ya kujidunga silaha kwenda kujiua yeye mwenyewe. Hili ni kosa nyingine. Ule wa kwanza ni moto wa rangi yake na huwa pili ni moto wa rangi yake, ikathubutu firasatu nabii sallallahu alaihi wasallam, lianahu lam yakun yanzuru bil aini al basira. Hakuwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akitizama kwa jito hili, wala hakuwa akiutizama upanga wa mwanadamu kama ule, lakini alikuwa akiutizama moyo wa mwanadamu kama ule umeelekea wapi? Umeelekea kwa Mwenyezi Mungu au umeelekea kwa mahala pengine? Shahada hii ambao ni wengi wetu wasema shahada la ilaha illa Allah. Akiingia msikitini anasema shahada la ilaha illa Allah. Akisikia adhana anasema shahada la ilaha illa Allah. Hata mwanawe nyumbani akifanya makosa anasema shahada la ilaha illa Allah. Shin shetani wewe nani? Lakini yeye mwenyewe hajijui kwamba yeye pia shetani. Shahada hii ina sharti, mpaka itimize masharti yake. Shahada inapotimiza masharti yake, ndipo mwanaadamu anayoileta shahada kama ile atafaa kupata matunda ya shahada yake, wala si mujarrad wa kusema ashhadu an la ilaha illa Allah kama tulivyoizungumzia jana. Katika matunda ya shahada, lakini shahada ya uhakika. Jana tulisema al-islamu alaniya, uislamu ni dhahiri, wal-imanu batiniya, imani ni mambo ya itikadi ya ndani, imani yahusiana na moyo zaidi. Uislamu wahusiana na kutemka shahada. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia katika Qur'ani, innal ladhina qalu rabbuna Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Qalu rabbuna Allah ni sawa na kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, lakini katika shahada waambiwa qalu rabbuna Allah. Yoyote aweza kusema Rabbi Allah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameileta kwa tabir bil qaul. Qalu Rabbuna Allah. Aya haikukoma hapo. Thumma istaqamu. Na atfu imekuja kwa neno thumma ambalo lina maana tarakhi, kuonyesha kitu kuja baada ya kitu. Ila awalan qalu rabbuna Allah, fasema ashhadu an la ilaha illa Allah, thumma istaqamu, kisha wakaenda sawa. Ina maana hapa tuna mambo mawili, tuna alqawlu awalan thumma alfi'lu thaniyan, murakkab wa neno, murakkab wa vitendo, ndicho kitu ambacho kinachotakiwa. Unapokusanyika mikusanyiko miwili hii, alqaulu wal amal, ndipo kutakapopatikana al-imani. Ndipo wanavyoni kadha wa kadha katika wanavyoni wa salaf wakwambia iman kwa mtu haitimu mpaka kukutane nuni tatu: qaulun bil lisan, wa'tiqadun bil janan, wa'amalun bil arkan. Nuni tatu hizi zikitimu ndipo na imani yako itakuwa iko sawa. Sasa itakuwa umekila marhala ya al-islam ya kusema, umekwenda kwenye marhala ya vitendo. Qaulun bil lisan, kutemka kwa ulimi, kusema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, wa i'tiqadun bil jinan, wa itakidi kwa moyo kwamba haya ninayoyatemka ndivyo alivyo kwenye moyo wangu, usiwe unashaka ndani ya moyo. Wa amalu bil arkan, na uzitumie nguzo. Kwa hivyo sema la ilaha illa Allah, iwe na itikadi ya sawa ulioamrishwa na Mwenyezi Mungu katika shahada, iqamu salati, itau zakat, kuendelee nazo. Haya yakiwa yatakuja sawa sawa kwenye moyo wako, basi fa'lam annaka mu'minun. Lakini si mujarrad watu kusema kwamba ah mimi nasema ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna Muhammad rasulullah, kisha nikose pepo. Ah, kiwisema makosa utaikosa pepo. Kwani tape recorder haisemi la ilaha illa Allah kurekodi, wala haitoki tape recorder. Wewe utatoka, basi sikwende tape recorder mwende kuketi peponi kwa sababu yasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Kwa hiyo matunda tuliambiwa na Mwenyezi Mungu kwenye shahada ya usawa, na alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, matunda yake ni haya: tatanazzalu alayhim almalaika, malaika huwateremkia mabini adamu wale waliosema shahada, wakaileta shahada ya ukweli ya hakika. Tatanazzalu alayhim almalaika, malaika huwateremkia wakati wa mwisho roho zao zatoka, wakiwapatia bishara mbaya: alla takhafu wala tahzanu. Alla takhafu, musiogope huko mnapokwenda, kila matayarisho mema mumewekewa. Wala tahzanu, wala musihuzunike na dunia ambayo mumeiacha. Leo wanavyoona wanakuambia al-khawfu yakunu min al-mustaqbali wal-huznu yakunu min al-madhi. Mtu huhuzunika kwa alichokiwacha nyuma, huwa na hofu kwa kilichoko mbele, sio kakosa, sio nkaumizwa, sio nkatokea kadhaa, nyuma itakuwa kwa huzunika. Lipo kwako duniani, mimi bwana maisha yangu alikuwa mazuri, maisha yangu ilikuwa kadhaa, nilikuwa na raha kadhaa. Hii ndio huzuni. Alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, basi furahini pepo mlokuwa mkiagizwa ya wangoja, pepo mliopatiwa ahadi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhira. Awliyaukum, Mwenyezi Mungu amwambia mja wake huyo ambaye ana shahada ya ukweli kwamba mimi ndiye mdhamini wako, ndiye mdhamini wako duniani, ndiye mdhamini wako akhera. Kwa hivi wewe hufai kuogopa, hufai kuhuzunika. Haya haambiwi mtu aliyotemka shahada kama kasuku. Huambiwa mtu ambaye aliyetemka shahada na huko akawa msimamo wake na imani yake iko kama vile itakavyo shahada. Mwanadamu ambaye ayajua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyoyasema kuhusiana na shahada, mwanadamu ambaye ayajua yalosemwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na shahada, huu ndiye mwanadamu pekee ambaye moyo wako utakuwa una utulivu, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwambia alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah ala bidhikrillah tatma'innu alqulub fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Picha wazi, alladhina amanu, watu ambao wameamini, watatumainu kulubuhum bidhikrillah, na ambao nyoyo zao huchulia kwa kumtaja Mwenyezi Mungu. Sio kwamba moyo wako hutulia unapowekwa kwenye dhikri zako ambao zimekila kiwango cha dhikri imekuwa zikiri sasa, si dhikri tena. Wewe ndio kajipige makonde ya kifua mpaka wengine wende wakazimia kuuliza nini kilikuwa katika dhikri. Hii si dhikri, hii ni dhikri. Kwenda kutoa sauti ajulikane sauti ya ng'ombe, sauti ya punda, na huku pepo tayari mpanda kitu wa wa wa wa wa. Makelele sio dhikri. Dhikri ina sheria yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundisha watu wakitaka kumtimu kwamba ala bidhikrillahi tatmainu alqulub, na huko wajipiga makofi mpaka ndio kaifanya wamezivia, wamezivia pumzi, umekwisha pumzi nipokazimia, au pengine utoka kuvuta bangi huko. Ile si dhikri, ile ni chuko. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuambia tumwabudu vile. Alituweka kwenye mstari safi laini ya kwenda kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hizi nzituko. Sisi tuna yetu na wenzetu nao bana yao. Sisi tukiona Wakristo wenyewe wameweka madisco pale Uteza, sauti kutoka katika kifua, wewe nao uko mbali kiasi kilomita moja, lakini nyumba yako wewe yatetemeka kwa sauti. Sasa ni ibada gani hizi? Wewe wastaajabu, ni ibada gani hizi kwa wale na yako yafanana na yale? Kwa nini usichengeze nyumba yako? Wataka kuwakosoa wengine? Kwanza jikosoe wewe. Hia Isa alileta ibada zile. Wewe haya yako unayoyafanya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta, wewe ukatoka na watu wao wakosoa wengine? Kwanza rakibisha nyumba yako, kisha wakosoe wengine. Lakini yako ina haja ya kupakwa rangi? Hujapaka rangi, uzunguka na brashi na debe la rangi, utafuta wenye nyumba ambao hayatwa rangi ndio kawatilie kwako, umetia wewe? Shahada yake aina hii ndio inaopanda imani katika moyo wa mwanadamu aloitamka shahada ile. Inamfanya mwanadamu kama yule awe na uwezo wa kusubiri katika mambo ya aina yoyote, kama ilivyokuja katika athari inayosema likuli shay'in haqiqa wama balagha al-'abdu haqiqata al-iman hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wama akhta'ahu lam yakun liyusiba. Likuli shay'in haqiqa, kila kitu kina hakika. Wama balagha al-'abdu haqiqata al-iman, lakini wanaadamu hawezi kufikia uhakika wa imani hata yahlama, mpaka kwanza ajue anna ma asabahu lam yakun liyukhti'a, kwamba lile lilomfikia ilikuwa hana namna ya kuweza kuliepuka. Wama akhta'ahu lam yakun liyusiba, na lile ambalo amelikosa hata kama angefanya njia gani hangaweza kulifikia. Sasa pima imani zetu. Mmoja ametokewa na mkasa, aweza akawa huizungumza, na yeye akiona kwamba uko katika mazungumzo ya sawa, wallahi sijui kwa nini mimi wajua leo kama sikutoka siku ile hii misiba ingenifikia. Lau kama sikutoka hii misiba haingenifikia, lakini sio nitoka na kuishi basi. Sasa rakibisha lilo haribika. Ndipo ndio akamwambia wala taqul law fa inna law tafsama la shaytan ista'in billah wala ta'jazan, taka msaada kwa Mwenyezi Mungu wala usiwe mlemavu. Wa in asabaka shay'un, ukifikiwa na jambo, la taqul law anni fa'altu kadha kana kadha walakin shaa Allah wa ma shaa af'al, lakini Mwenyezi Mungu ndiye aliyotaka. Mwenyezi Mungu hukutoa katika msiba ili hali wewe wapenda kwenda kwenye msiba. Mara nyingi nimepiga mfano, aweza mmoja wetu akaona haja ya safari, mepanda gari, mara akajamwana akakuita na gari karibu akondoka, fulani imeanguka ameumia. Mambo yao siku zote hawa watoto waambia watunze watoto watukutu. Sasa mimi nitapata safari tena hivi, waenda ampeleke hospitali, ukirudi ukija nyumbani mambo ile gari imepinduka, watu 20 wamekufa, umetoka mtu mmoja tu. Hapa ndipo utakapokumbuka wewe, kama ningekwenda ningekuwa kondani mimi. Ndio akili yako mwanadamu ilivyo. Wewe waona hapa, huwezi kuona mbele, na Mwenyezi Mungu hakutaka uone mbali, kwa sababu lau kama ungekuwa waona mbali, basi maisha kwako angekuwa magumu. Kila mmoja tu, mimi hivi napenda nijue kila kitu. Lakini sasa je, ukiwa utajua kila kitu, si utajua na siku yako kufa? Sio utakujua sana wewe na siku yako kufa, uambiwe wiki hii kwako ndio wiki ya mwisho. Uniambie podini itakuwa tamu tena kwako wewe? Inkati mpaka imebakia robo saa, itakuwa wewe hiyo dakika moja mingia mbili, bado kumi. Huna raha kuizungumza, huna raha kula, huna raha ya aina yoyote. Tabu hii ilikuja kwa nini? Ilikuja kwa sababu ya kujua kwako, ambapo wapenda ujue. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa ujuzi kidogo, ndio ambao waweza kutukuana na maisha yako. Usitake kujua kila kitu. Wewe wasikia njaa ni sasa, watu mfunga wasikia njaa, tabu. Ambao mala mtana walipokisikia njaa, wazai maisha gani haya? Njaa lazima njaa. Kama Mwenyezi Mungu alituumba saa zote tumeshiba, utaka kumpangia Mwenyezi Mungu sasa? Kwa hivyo alivyopanga Mwenyezi Mungu si vizuri? Vizuri ni hivi utakavyo wewe. Wewe kama ungeumbwa sehemu zote umeshiba, ungelijua tamu ya kushiba wewe? Tamu ya kushiba umeijua kupitia kwenye utungu wa njaa. Afia utajua utamu wake kupitia kwenye magonjwa. Lau kama sote tungekuwa magonjwa, hakuna hata mtu mmoja angaloshitakia mwingine magonjwa. Lakini ukisikia naumwa, waweza wakakumbuka nilipokuwa na afya yangu mimi. Wewe huwezi kwenda ukamwona mtu aenda adunda, alhamdulillah. Ndio Waarabu wakakwambia as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yarahu illa al-mardha. Afia ni taji kwenye kichwa cha wenye afia, lakini yeye mwenyewe mwenye afia halioni taji lile. Wagonjwa ndio wanaoiona, kwa sababu wasikia tabu wanaoipata kwa magonjwa. Kwa hiyo Muislamu akiwa na imani hii, ikiwa amefikiria kiwango cha kujua kwamba annama asabahu lam yakun liyukhti'a wa ma akhta'ahu lam yakun liyusiba, ina kwamba yeye atakuwa na imani lolote lilonifikia limepitia kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ndiye alionibebesha. Kama alivyonibebesha, basi na kulibeba nitaweza. Na akikosa akawa na imani kama hiyo, sasa mu'min huwa ana faida katika hali zote mbili. Ana faida fi sarra, ana faida fi dharra. Wakati wa nafasi, wakati wa raha, mu'min huwa ana matunda anayapata, na wakati wa shida vile vile mu'min huwa ana matunda huyapata. Watu wengine ndio wanakula hasara. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu khair, kulluhu khair. Ajaban li amri almu'min, ajabu kwa jambo la mu'min. Inna amrahu kulluhu khair, mu'min mambo yake yote ni khair. Afia kwake ni khair, magonjwa kwake ni khair, kuhuyika hapo ulimwenguni kwake ni khair, kufa kwake yote ni khair. Lakini wengine wale ambao huogopa kufa na nini, pengine kwa kuwa huko havana room ambao wamebooking kwenda kuteremkia, ndipo kaona tabu. Tumesema walaysa dhalika illa lilmu'mini wahda. Khairi hii wakati wa shida na wakati wa raha, hakuna mtu mwingine anayepata isipokuwa muumini peke yake. Vipi? Mtume asema in asabathu sarra shakara, akipata neema hushukuru. Fakana khairan lahu, shukrani kwake ni khairi. Baada ya kwamba umepewa khairi kisha ukamshukuru na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ina maana utapata thawabu kwa sababu ya kushukuru, umekula na thawabu juu. Wa in asabathu dharra, akipatikana na shida, sabar, atasubiri. Fakana khairan lahu, vile vile kusubiri kwake ni khairi kwa sababu atapata thawabu kuliko kwamba umepatikana na msiba, ulani ulimwengu, uone watu wote mbaya, mpaka uende ukantie na Mwenyezi Mungu pia makosani. Haya, shida ushapata na thawabu umekosa, faida upatoni. Lakini mu'min havi na msimamo wa kiaina hii. Kumbukeni walokuwa na imani wakavuna matunda ya imani. Nabiyullah Ayyub alayhi salam ni nabii alikuwa na mwili wa nguvu sana, alikuwa na pesa nyingi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa mambo fulani amfanyia mtihani, mtihani mzito, hakuna ngine wa kuweza kufaulu kama namna aliyofaulu Nabiyullah Ayyub alayhi salam. Pesa alikuwa nazo zaondoka zote. Mtu ambaye alikuwa hutembea kwa pajero, leo umemwona amepandishwa bodaboda, ni kuanguka kwa hali gani? Bwana ambaye alikuwa na maduka kadha kadha ya wholesale, uende ukamwone leo huuza makaa, auza yeye mwenyewe akuweka wafanyi kazi, ni kuanguka sana. Na Ayubu naye pesa zake zilimezika zote, lakini ya Ayubu alayhi salam, baada ya pesa kwamba zimepotea, lugha aliyotumia ni yeye mwenyewe alinipa wakati ataka kunipa, na leo mwenyewe amezitukua, mfanyaje? Mambo hayajaenda mbali na wanyama wote wakamalizika. Ayubu uko na msimamo ule ule. Mashamba nao yaondoka, Ayubu uko na msimamo ule ule. Na vijana wakaondoka wote, na Ayubu hakutekishika kabisa kwamba huu Mungu tumeanza kucheche mimi naye, mbona nendeme kwa tenge. Mara ugonjwa unashambulia kwenye mwili, ombi alilolitaka Ayubu alayhi salamu kwa Mwenyezi Mungu ni kwamba nakuomba Mola wangu, magonjwa yote haya ambayo yamenifikia yasifike katika ulimi, kwa sababu mpate kukuabudu, kukuomba na kushukuru. Wao mwingilio hapo kwa watu kwa kushukuru nini? Lakini kuonyesha imani ya Ayubu alayhi salamu, kana fauka almasaib, hakuona ni chochote, lakini akumbuka ya nyuma mazuri aliyofanyiwa na Mwenyezi Mungu bila kuataka kafanyiwa. Na ileo Mwenyezi Mungu mwenyewe ameona aondoke, basi ni khiari yake, lakini huu limi wangu ubaki niwe nikikushukuru Mola wangu, neema zako ulizonipa ni nyingi sana kwa muda mrefu sana. Hadha wal iman. Angalia mwanamke wa kisahaba, mume amesafiri, ana mwana ambaye ampenda, wote wawili, yule mume uko safari, mara mwana yuava mgonjwa, mara kijana kadha ya Mungu apita chikafu, na mume aingia. Mwanamke alimtatia yule kijana, akamrakibisha, akamweka mahali, akamficha, kenda kati ya wanda yake, kama vile mwanamke anavyomfanyia mumewe ikiwa toka safari usiku wakalala wakafanya lililojaliwa kufanyika siku ile kisha kamweka mumewe amtukulia safari ya mbali ambia jirani yetu mekuwa mbaya tabia yake nini alikwenda kuazima sufuria kwa fulani leo mwenyewe yule mwenye sufuria alomwazima amekuja kuitukua amenitukana akama mwanamke mbaya kumbe sasa mentukana na sufuria si yake ah mtu mbaya kitu umeazima kwa mtu mwenyewe amekuja kutukua humpatia mwanamke alikuwa atakafikia hapa akamba basi na huyu mwana wetu hii ilikuwa ni amana tumepewa na Mungu Mwenyezi Mungu umechukua amana yake vipi kama amekufa sasa amekufa umeniacha mpaka tumekwenda kulala tumefanya kadhaa na kadhaa wanambia sasa yuko wapi akombe huko katafuta watu wawili watatu pale wakaenda wakamzika pale pale akakimbia kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akamba mimi huko nyumbani nimetoka na kisa bwana hata sijui niseme nini vipi ule mtoto wangu amefariki na huyo mke wangu kija hakuniambia kama amefariki ameniwacha amejipamba mpaka tumeingiliana kimwili kisha ameniambia baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam akamwombea Mungu ule mwanamke akamwombea Mungu na huyu mume Mwenyezi Mungu akawapa kijana ambaye alikuwa ni min khirati sahaba. Lipo shairi akasema wa mal malu wal ahluna illa wada'un fala budda yawma min an turadda al wada'i. Huu ndio mwongozo wa imani. Unapomwongozesha mtu mpaka kumfikisha pale mahala panapotaka haipatikani ila kwa shahada ya uhakika. Tarudia pale pale. Mtume sallallahu alaihi wasallam mepokewa haya akisema man qala la ilaha illa Allah mukhlishan dakhala aljanna. Alosema la ilaha illa Allah hali ya kuwa na ikhlas kwenye kuisema la ilaha illa Allah dakhala aljanna ataingia peponi. Masahaba wakamuuliza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ma ikhlasuha ikhlas ya shahada nini ya Rasulullah? Asema tahajuzaka amma haramallahu alaika, ni ile shahada ambayo itakuzivilia wewe ulosema ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, iwe itakuzivilia kwenda kulifanya jambo ambalo umekatazwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Itakuwa haya yalosemwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yachangia pale pale kwenye Qur'ani, na alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فمن قال لا اله الا الله ثم استقام على الطريق الا سمع لا اله الا الله kisha akawa uko na msimamo wa sawa, lipi ambalo Mwenyezi Mungu kaniamrisha, lipi ambalo Mwenyezi Mungu kanikataza, huu ndiye tuweza kusema kwamba amefikilia darajatul iman. Basi shahada inaundwa kwa jumla mbili, ashhadu an la ilaha illa Allah, hii jumla ya kwanza. Jumla ya pili ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, hizi hii jumlatan, jumla mbili za shahada. Shahada ina nguzo mbili, ina masharti saba. Nguzo za shahada ni mbili. Unaposema la ilaha hadha ruknu illa Allah, nguzo pili. Kwa hivyo nguzo za shahada, kwanza ni kukanyusha, nguzo ya pili ni kuthibitisha. Ikiwa utakanyusha peke yake bila kuthibitisha, bado hujaingia katika Uislamu, bali kuweko karibu na ukafiri ndio uliokuwa karibu. Sidhani nimetaratibu jambo, si wakatatiza mukaenda kunielezea vingine kwa kunifahamu vingine. Tunaposema ashhadu an la ilaha, hii ni nguzo ya kwanza. Nguzo hii maana yake ni nafi. Nafi ni kukanyusha. Ukisema la ilaha peke yake, huwa bado wewe hujakuwa Muislamu. Lakini kuweko karibu na ukafiri ndilo lililoko karibu. Kivipi? Unaposema la ilaha, ina maana la maabuda, hakuna anayefaa kuabudiwa. Ikiwa utasema hakuna anayefaa kuabudiwa, ina maana Mungu pia hafai kuabudiwa, wewe bado hujakuwa Muislamu, ukanikafiri. Mpaka ingie na nguzo ya pili ya kuthubutisha, useme la ilaha illallah, hapana anayepasa kuabudiwa kwa haki illallah isipokuwa Mwenyezi Mungu. Umethibitisha kwamba kila kilichoko nje kinatuabudiwa hakifai kuabudiwa, lakini Mola wa haki ndiye anayefaa kuabudiwa. Hapo utakuwa umekuwa Muislamu. Hizi ni nguzo mbili za shahada ambazo mtu afaa azijue. La ilaha illa Allah ay nafian jamia ma yu'badu min duni Allah illa Allah musbitan lil ibada lillah tabaraka wa taala. Wewe sasa hapa uko Muislamu, ngukutafutia kofia na kanzu tukakupa na tasbih. Kwa hivyo katika jumla ya kwanza, la ilaha illa Allah ni kuthibitishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ibada yeye peke yake. Hii ndiyo inaojulikana kwa wanavyoni wa sharia ya Kiislamu, kwa wanavyoni wa salaf, kwamba hii ni tauhidul ibada au tauhidul ubudiyya. Tauhidi aina hii, tauhidul ubudiyya, hakuna aliye ikanyusha isipokuwa makafiri peke yao ndio walikanusha, kwamba wao hawawezi kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake ila kupitia kwenye kukiabudu kingine kikutukua chikupeleke kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hadha yuaddi ila al-kufri wa takhruju min al-millah. Tauhid al-ubudiyya ambayo yabeba na shahada imetapakaa kwenye Qur'ani aya kadha wa kadha. Muislamu kila siku huisema zaidi ya mara 20. Unaposema wakati wa sala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kwa kuabudu peke yako Mola wetu. Wa iyyaka nasta'in, na tunataka msaada kwako peke yako. Unaposema kwamba tuakuabudu Mwenyezi Mungu peke yake, ina maana wahadathu bil ibada, umempekesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Tunasema ni tauhidu al-ubudiyya au tauhidu al-ibada. Hii ni tasmia, ni kuitwa kitu kwa jina ili watu waende wakafahamu. Ikiwa kuna mwingine hawezi kufahamu mpangilio huu uliopangwa na vinavyoni, hatuna haja sisi kwamba lazima tuseme na mitende na minazi. Mnazi ukisema nao hautakusikia, sema na mtu mwenye akili, kwa sababu iko lugha ambao hutumiwa kwamba hawa wanavyoni wa sasa waso kusoma wameleta utatu kama utatu wa Kristo, utatu gani? Hawa wameleta sijui tauhidi yao kagawanyika sehemu tatu. Kuna tauhidul ubudia, kuna tauhidul rububia, kuna tauhidul asma wa sifat, la hawla wala quwwata illa billah. Kwa kuwa hukuelewa wewe ng'ombe au ni mtu na akili? Watu wanaposema tauhidul ibada wakusudia nini? Nani anayesema kwamba kumwabudu Mwenyezi Mungu peke yake makosa? Yuko anasema mpaka awe si Muislamu. Ikiwa wasema kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye anayefaa kuabudiwa, umekwisha kukubali tauhidul ubudia, useme usiseme umekubali. Na ukitaka dalili tutakwambia Mwenyezi Mungu asema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhidi hii ndio asili ya kuumba mwanadamu. Amba Mwenyezi Mungu asema wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ikiwa mwishindwa kuifahamu lugha, endani mukatizame kwenye vitabu vya lugha, illa kwa venye nahau, kwa venye balagha, watakwambia adatu hasrin. Ikiwa ni adatu hasri, Mwenyezi Mungu anapokuambia illa liyabuduni, ila muniabudu mimi peke yangu, msimwabudu mwingine, ina maana mpwekesheni Mwenyezi Mungu kwa ibada, au kumpwekesha Mwenyezi Mungu kwa ibada. Ukifasiri jumla hii ya Kiswahili, kupwekesha, jina lake hicho tauhidi. Neno kupwekesha Kiswahili, Kiarabu hicho tauhidi. Kupwekesha Mungu kwa ibada tauhidul ubudia. Ikiwa hujui kufasiri maneno ya Kiarabu, basi wache wenyewe Arabu, wewe hakuhusu bwana, wewe enda kaangalia lugha yako kishambara. Tauhid ar-rububia, ar-rabu as-sayyidu al-maliku al-khaliq. Ukenda katika madikishinari ya Kiarabu haitokila hapo. Ukisema tauhid ar-rububia, ina maana Mwenyezi Mungu peke yake ndiye Rabu, khaliqu as-samawati wal-ardhi. Muislamu gani ambaye atasema baada ya Mwenyezi Mungu kuumba mbingu na ardhi kuna na mtu mwingine naye akaumba mbingu na ardhi? Kila mmoja anasema Mwenyezi Mungu pekee ndiye aliyeumba. Tunaposema Mwenyezi Mungu pekee ndiye aliyeumba, ndio ile ambayo mashehe au wanavyoona wamesema tauhidur rububia. Ukenda katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuletea swala hii, wala insa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah. Wala insa'altahum, la utawauliza hao hao makafiri, man khalaqa samawati wal ardha, nani kaumba mbingu na ardhi? La yaquluna Allah, watasema Mwenyezi Mungu. Ina maana makafiri wenyewe wakubali tauhid ar-rububia. Vita za makafiri na manabii ni tauhid al-ubudia. Ya tatu ni tauhid al-asma wa sifat. Tauhidu la sma wa sifati ni kwamba Mwenyezi Mungu ana majina ya kiaina pekee yake, ana sifa za kiaina pekee. Mimi niko, nina siku nilizaliwa, nina siku nitakufa. Kwa hivyo mimi nina mwanzo, nina na mwisho. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-awwal, الأول والآخر. متوم صلى الله عليه وسلم أسمى أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. ني ومانزو بوتانغو نتانغو حانا منزو واقع كون باليانزا ألف نمية تاتو أو ألف نمية بل وآخر بلا نهاية ني آخر وسبب تباكي بكياك حانا ميشو. هذه نتصفة من يزمو. Na wewe pia kuna space. Mwenyezi Mungu la takhudhu husina, hafanyi usingizi Mwenyezi Mungu. Wewe usinzia na ukalala, Kwa hivyo sifa za Mwenyezi Mungu ni zake peke yake. Kwa kuwa Mwenyezi Mungu ana sifa zake peke yake, hii ni tauhidu sifat. Ikiwa Mwenyezi Mungu ana majina yake peke yake, hadha tauhidu lasma. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye alotuambia walillahi alasmaul husna fad'uhu biha. Mwenyezi Mungu ana majina mazuri, basi muombeeni Mwenyezi Mungu kwa majina mazuri hayo. Ama jumla ya pili ya shahada, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ina maana kuipwekesha njia ya kufika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunataka kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Njia ya kwenda tunapokwenda hatuijui. Lazima tupate mtu wa kutushika mkono kwamba mkitaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu fuata barabara hii, mbele hapo kuna mbuyu zunguka. Au ni nitukue driver ambaye ndiye anayejua njia kama ile anaongozeshe kwa gari yake, mimi nimwachie yeye usukani anaendesha anavyotaka. Hadhihi maana shahadatu thania, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, ina maana tukitaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuna namna mpaka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuongozeshe njia, atushike mkono, kwamba kwa ukitaka kwenda kwa Mwenyezi Mungu picha njia hii. Sio na mimi nivene rai yangu au niweke mipangilio yangu kwamba mimi nitaweka mipangilio kadhaa ndio kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Wewe waijua walijuaje njia ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu? Mtume sallallahu alaihi wasallam pekee ndiye ambaye atakufikisha kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo itikadi yoyote, maneno yoyote ya kisharia, amali yoyote ya dini, ibada au wengine, hatuna namna ya kujua kufaa au kutofaa, usawa au makosa, ila baada ya kupata kibali kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usije kutoka kibali kwangu, na nikikupa mimi itakuwa kibali bandia. Enda kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo wa kufaridhiwa sala akasali juu ya mimbar, akashteremka juu ya mimbar, akasujudu, kisha akarudia pale pale, na alipomaliza akawaambia masahaba sallu kama raaitumuni usalli wa khudhu anni manasikakum. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atwambie qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. In kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa mwampenda Mwenyezi Mungu, fattabi'uni, nifuateni mimi. Mtume akwambia wewe mfuasi wake, mfuate yeye akufikishe panapofaa kufika, akufikishe unapotaka kufika. Kana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia mimi ndio driver wako kwenye safari hii ya kwenda kwa Mwenyezi Mungu. Isiwe wewe hujui kuishika usukani, huko endapo barabara huijui, kisha ukaifanya ndiwe utamuongozesha yule anayejua, utakwenda utapotea. Kuwa na akili, enda kama namna uliopangiwa. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, nifuateni mimi Muhammad. Umfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kufanya kama alivyokuamrisha, ufanye kama namna alivyokufanya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomwamrisha Nabiyullah Ibrahim alayhi salam hija, muadhin fi an-nas bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amiq liyashhadu manafi ala wa. Lakini Ibrahim aambiwa waite watu waje hiji, Ibrahim aenda kahiji, lakini hajapatiwa mwongozo na utaratibu. Ibrahimu hakusimama akachukua kalamu, hapa fanyeni hivi, hapa nyoa, hapa fanya hivi. Alirudi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwambia Mwenyezi Mungu, wa arina manasikana, wa arina manasikana, ay arina maalima hajjina, arina manasikana, tuonyeshe njia za kukuabudu katika ibada za hija. Tukuabudu vipi? Umetuambia niabuduni hivi. Ibrahimu alikuwa na hana akili, tukawa na akili sisi? Mimi nitoke nimpangie entry ibada. Ibrahimu ambaye ni nabii ulul azmi mina rusul, nabii ambaye nabii mtukufu, hakuna baada ya nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabii ka Ibrahim. Lakini Ibrahimu arudi kwa Mwenyezi Mungu akamwambia arina manasikana. Ina maana kwamba ibada haijengewi kwa akili za watu. Ibada zote zitafuata taratibu ya kwamba Mwenyezi Mungu hapa ataka nini, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa ataka nini. Mwingine akiweka kwa akili zake, basi huo ni uchofu ambao hana malipo. Leo mimi nimwambia mtu jenge usikiti, takupa milioni ngapi? Milioni kumi takupa nijengee msikiti. Mimi nikasafiri ngana zangu Uingereza, ngana zangu Amerika. Kija wewe baada ya msikiti sehemu ya chini ukajenga na ghorofa juu, kisha ujotake na gharama za ghorofa juu. Mimi nilikwambia jenga ghorofa juu, nina haki kukulipa mimi? Nikukwambia basi kama mimi nilikwambia ya chini umejenga na ya juu, ondoka nayo, iondoshe yako juu. Sasa sio taki kama watu ya chini haitoja. Huna haki kudai chochote zaidi. Sasa na ibada uliopangiwa na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu akakupimia. Sala ya Isha ni raka 4. Wewe ndio kasali 5. Kisha utake malipo kwa Mwenyezi Mungu ya raka ya 5. Mimi nilikwambia sali 5. Baba ndio kasileta upuzi. Sitaki kupumbavu mimi. Hiyo raka moja ulizidisha wewe. Na mambo kadha za nyongeza ambazo zimetiwa katika ibada, ambao hakuna katika sharia kabisa mtu yule ambaye ameongeza asende kutaka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala malipo, kwa sababu Mwenyezi Mungu hakukwambia hilo lifanye, umekwenda kulifanya kwa akili yako. Mungu atubariki kwa haya matate, atuwezeshe na kijaliwa inshallah kuelezeana mengine. Allahumma afina wa tufina wa fadhna wal muslimin. اللهم اكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم عجل بفرجك علينا وعلى كافة المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.